zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 maja. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rafał Trzaskowski wystartuje w wyborach prezydenckich jako kandydat Koalicji Obywatelskiej. Sędzia Aleksander Stępkowski nowym pełniącym obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Premierowe i archiwalne słuchowiska na podstawie utworów Karola Wojtyły. Do posłuchania w Polskim Radiu. A Rafał Trzaskowski nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Po decyzji zarządu Platformy Obywatelskiej obecny prezydent stolicy mówił, że zdecydował się na start, ponieważ chce budować silne państwo. Staję przed państwem jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, biorąc na siebie olbrzymią odpowiedzialność walki o demokratyczną Polskę, walki o silne państwo, walki o demokrację. Rafał Trzaskowski zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską, która wycofała się z udziału w wyborach. Jako bezprecedensową określił decyzję Koalicji Obywatelskiej premier Mateusz Morawiecki. My robiliśmy swoje. Ratowaliśmy gospodarkę, ratowaliśmy miejsca pracy. Robiliśmy to skutecznie, potwierdza to Komisja Europejska. Tymczasem opozycja potykała się o własne nogi. To jest oczywiście ich problem. No i w związku z tym doszło do rzeczywiście zdarzenia bez precedensu, że kobietę, panią marszałek Kidawę-Błońską, wycofano, jak rozumiem, z tej rywalizacji. Senackie komisje pracują w tej chwili nad ustawą o organizacji wyborów prezydenckich. Sędzia Aleksander Stępkowski pełni od wczoraj obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wcześniej ze stanowiska zrezygnował Kamil Zaradkiewicz. Sędzia tłumaczył, że jego decyzja jest stanowczym wyrazem protestu przeciwko nieustannym próbom uniemożliwiania sprawnego prowadzenia prac Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Jestem głęboko zbulwersowany podważaniem kompetencji prowadzącego zgromadzenie. Ignorowaniem nie tylko czynności porządkowych, lecz również licznymi zachowaniami, w tym nieprawdziwymi oskarżeniami o moje rzekome polityczne motywacje. Za niedopuszczalne uważam pozbawione podstaw prawnych próby paraliżowania prac zgromadzenia, a także wikłania w spór prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej poprzez złożenie bezpodstawnego wniosku o moje odwołanie. Prezydent powierzył Aleksandrowi Stępkowskiemu wykonywanie obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do czasu wyłonienia nowego. Resort Edukacji przygotował wytyczne dla dyrektorów szkół dotyczące bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. W salach uczniowie będą siedzieć 1,5 metra od siebie, mówi minister Dariusz Piątkowski. Tu skróciliśmy dystans w stosunku do 2 metrów, o których mówi się w przestrzeni wspólnej, bo przecież w trakcie egzaminu nie będzie takiego kontaktu twarzą w twarz, uczniowie ze sobą podczas egzaminu nie rozmawiają. W związku z tym można było ten dystans skrócić, a to powinno ułatwić dyrektorom szkół organizowanie egzaminów u siebie w szkole. Uczniowie nie będą musieli mieć maseczek podczas egzaminu, powinni za to mieć swoje długopisy. Matury rozpoczynają się 8 czerwca, egzamin ósmoklasisty 16 czerwca. 8 krajów, w tym Polska, zacieśnia współpracę w sprawie zmian w pakiecie drogowym, który uderzy w naszych przewoźników. Uzgodniły wspólnie z europosłami poprawki do pakietu, który w obecnej formie zaostrza zasady w transporcie międzynarodowym, podnosi koszty i biurokratyczne wymogi. Wspólny front tworzą Polska, Węgry, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Rumunia, Malta i Cypr. To jest dość wyjątkowa sytuacja i zgrana ekipa, powiedział mi jeden z urzędników w Europarlamencie. Rządy 8 krajów najpierw wspólnie głosowały przeciwko przyjęciu pakietu drogowego, choć większość państw zdecydowała inaczej, a teraz ten sojusz został przeniesiony na poziom Parlamentu Europejskiego, gdzie deputowani w porozumieniu z rządami podejmą ostatnią próbę zmiany zapisów w pakiecie drogowym. Jak ustaliłam nieoficjalnie, region zgłosił wspólnie 37 poprawek. Podpisali się pod nimi polscy europosłowie z Komisji Transportu, zarówno z partii rządzącej, jak i z opozycji. Zmieniają one te elementy, które nas bolą, powiedział mi jeden z urzędników. Chodzi m.in. o obowiązkowy raz na 8 tygodni powrót ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe. Jest też poprawka dotycząca opóźnienia wejścia w życie pakietu z powodu pandemii. Beata Płomecka, Polskie Radio. Od mostu modlitewnego w intencji ustania pandemii koronawirusa na świecie rozpoczną się po południu w Krakowie obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. W niedzielę zaplanowano uroczystości w rodzinnym mieście papieża w Wadowicach. Potrwają do poniedziałku. Tego dnia przypada rocznica. Z tej okazji Polskie Radio przypomina twórczość Karola Wojtyły. 1, 2 i 3 w ten weekend i poniedziałek będą emitować archiwalne i premierowe słuchowiska na podstawie utworów Ojca Świętego. Zaprasza dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. pojawią się utwory z naszego archiwum. Brat naszego Boga to opowieść o Adamie Chmielowskim. Wspaniałe, monumentalne słuchowisko z wielką precyzją, przekazujące myśli papieskie. Ja z kolei najbardziej lubię utwór Przed sklepem jubilera. A z nowych rzeczy Tomasz Mann, znakomity dramaturg i reżyser, sam wyreżyserował swoją sztukę pod tytułem Papież. Sejm ustanowił rok 2020 rokiem świętego Jana Pawła II. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, Sport. To już dziś do gry wracają piłkarze w Bundeslidze, oczywiście z wieloma obostrzeniami. Mówi o nich trener Mainz, Achim Bayer-Lorzer. Es wird absolute Herausforderung werden, eben diesen Fokus nicht zu verlieren, obwohl man halt ein anderes Handling im Umgang mit Anfahrt, mit Aufenthalt in der Kabine. To będzie spore wyzwanie, żeby po wznowieniu rozgrywek pamiętać o nowych regułach, choćby podczas przyjazdu na stadion, w szatni, w trakcie rozgrzewki. To wszystko będzie nowe. Z drugiej strony zdążyliśmy się wszyscy jakoś przyzwyczaić do nowych realiów. Przecież noszenie maseczek stało się dla wielu chlebem powszednim. Viele Dinge jetzt gewöhnt hat. Also eine Maske zu tragen ist für viele jetzt schon so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen. Mainz gra jutro na wyjeździe z Köln. Dziś najciekawiej zapowiadają się derby Zagłębia Rury, Dortmund kontra Schalke. W kraju szybko na obecną sytuację reagują w Łodzi. Na stadionie UKS-u wzorem Niemiec właśnie zamontowali bramkę dezynfekującą. Obawy o pełną trzeźwość po jej przekroczeniu rozwiewa jeden z inwestorów klubu z Alei Unii, Przemysław Andrzejak. Ten preparat tutaj, który jest stosowany w bramce, nie jest w postaci alkoholu, nie jest tutaj podstawą alkohol. Są to czwartorzędowe sole amonowe, które po pierwsze są powierzchniowo czynne, po drugie jest to preparat bakteriobójczy, jest to preparat wirusobójczy, ale także grzybobójczy. Czyli jakby dokładamy dodatkowy element zabezpieczenia zawodników, zabezpieczenia kadry i do treningów, ale i także potencjalnie w przyszłości meczy. Zostajemy przy piłce. We Włoszech dziennik Corriere della Sera informuje, że przygoda Zlatana Ibrahimowicza z AC Milan dobiega końca. Kontrakt wygasający w czerwcu nie zostanie przedłużony, a zakochany w sobie po uszy Szwed karierę ma kontynuować na starych śmieciach. Wraca do Szwecji i ma kopać w ekipie Hammarby, tej samej, w którą niedawno zainwestował sporo świeżego grosza. W sprawach siatkarskich od jakiegoś czasu wiadomo, że w Korei Południowej zapowiada się małe finansowe Eldorado. Wzorem lig amerykańskich przeprowadzono tu draft. Dość skromny osobowo. 7 klubów wybierało po jednym z 40 zawodników z całego świata, którzy się zgłosili. 2 z 3 Polaków chętnych do gry w tamtejszej lidze jest w dobrych humorach. Angaż otrzymali Bartosz Krzysiek i Michał Filip. Ich kontrakty nie będą niższe niż $300,000 rocznie. O dziwo, nie było chętnych, żeby dać robotę dwukrotnemu mistrzowi świata, Dawidowi Konarskiemu. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur na północy Polski i tam przelotne opady deszczu. W innych regionach więcej pogodnego nieba i słońca. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni, chłodniej nad morzem i krańcach północno-wschodnich od 10 do 12. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. U

Here Comes the Sun to Beatlesi oczywiście. Wyjątkowo dobrze ta piosenka brzmi w sobotnie poranki, nawet zimą, a tym bardziej wiosną. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Można się już zameldować. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Gdybym miała serce, Daria Zawiałow, to czwarty numer z płyty Helsinki. Rok już ma ta płyta. Ona ukazała się w 2019 roku, dokładnie 8 marca. Tu trójka, 19, niech będzie, 19 minut po siódmej. Trójka poleca. Ogromny stres, odpowiedzialność za ludzkie życie i zmęczenie. Z tym pracownicy służby zdrowia zmagają się na co dzień. W czasie koronawirusa doszedł strach o własne zdrowie i zdecydowanie trudniejsze warunki pracy. Mimo wszystko cały czas działają i walczą o nasze zdrowie. Oprócz wielu inicjatyw, które wyrażają wdzięczność dla pracowników służby zdrowia, pojawia się też konkretna pomoc. Na przykład posiłki dostarczane do szpitali, ale to nie wszystko. Powstał program, który ma wspierać ich psychicznie w tym trudnym czasie. MedStress SOS to specjalny program psychologiczny, który pozwala pracownikom służby zdrowia znaleźć wsparcie nawet w momencie, kiedy nie ma w pobliżu psychologa ani za dużo czasu na rozmowę. Autorkami programu są dr Magdalena Leśniorowska i dr Ewelina Smoktunowicz z Centrum Stress Lab Uniwersytetu SWPS. Celem jest jakby nie przeprowadzenie czy dostarczanie terapii, tylko takie wzmocnienie ich wewnętrznych zasobów, czyli takich, które już mają, do tego, żeby lepiej radzili sobie ze stresem codziennie w pracy. Sam program składa się z kilku części. Jeżeli byśmy mogli powiedzieć o takich grupach ćwiczeń, które tam można znaleźć, to po pierwsze te nastawione na wzmacnianie własnych zasobów, po drugie na obniżanie napięcia, tam się znajdują takie ćwiczenia na przykład relaksacyjne. Trzecia część programu dotyczy pomiaru samopoczucia. Tutaj zachęcamy naszych uczestników, żeby na bieżąco monitorowali, co się z nimi dzieje i dlaczego. Natomiast dostęp do samego programu jest bardzo prosty. Zachęcamy do tego, żeby korzystać przez telefon. Też wyobrażamy sobie, że to jest taka obecnie najdogodniejsza forma dostępu, najbardziej jest to dogodne dla pracowników medycznych. Ale oczywiście może to być też tablet, może to być komputer. Trzeba wejść na stronę medstresssos.pl, zalogować się, czyli tworzyć konto użytkownika i dalej podążać po prostu za samym programem. Już wtedy są dostępne wszystkie elementy użytkownikom. Zadbanie o komfort psychiczny jest tak samo ważne jak odpoczynek i odżywianie. Psychika, szczególnie w pracy osób, które narażane są na duży stres, musi odpocząć, żeby móc prawidłowo funkcjonować. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z takimi warunkami, jakie teraz panują w związku z pandemią wirusa, czy nawet z codzienną pracą, jeżeli następuje tak zwana przewaga wymagań, które są nam stawiane w pracy i nie są one w żaden sposób właśnie zrównoważone pewnymi zasobami. Czyli zasoby mogą pochodzić z zewnątrz, czyli powiedzmy od pracodawcy, może zostać udzielone jakieś wsparcie, pomoc, większa kontrola nad tym, w jaki sposób sobie układamy pracę, na przykład grafiki, dyżury i tym podobne. Ale są też zasoby wewnętrzne, na których my się skupiamy, czyli takie przekonanie, że jestem w stanie sobie poradzić z różnymi trudnościami, mimo właśnie niesprzyjających warunków. No i badania pokazują, że w przypadku, kiedy te zasoby są niedostępne i kiedy mamy tylko właśnie wymagania, które stają się dla nas zbyt obciążające, no prowadzi to po pierwsze do wysokiego poziomu stresu, ale ten stres ma swoje konsekwencje. Jeżeli nic się nie zmieni, istnieje wysokie ryzyko wypalenia zawodowego czy też na przykład depresji. A więc te rzeczy są uniwersalne. My w tym programie dostosowaliśmy jakby kontekst całego tego programu, czyli różne przykłady, sposób, w jaki można z tego programu korzystać. Na przykład bardzo skróciliśmy ćwiczenia w stosunku do oryginalnej wersji programu, którą stworzyłyśmy kilka lat temu. Też zrobiłyśmy w taki sposób, że ćwiczenia niektóre są bardzo krótkie, zajmują dosłownie 2 minuty. Natomiast same mechanizmy pozostają te same i działają niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, czy tak zwanego codziennego stresu w pracy. Bardzo dziękujemy. Gabriela Darmetko znalazła dla nas program MedStress. Aby skorzystać z pomocy, trzeba wejść na stronę medstress.sos.pl. Program jest bezpłatny, należy się tylko zalogować, aby móc używać do ćwiczeń swojego konta. Polecamy, przypomnę, medstress.sos.pl. A u nas teraz Redbox. Say you will, say you won't, like a word never heard, never heard. Walk away. clearing skies. Dry your eyes on the way. And if I say Say You Will, Red Box. To trójka, 28 minut po siódmej. Śpiewał pan, to teraz zaśpiewa pani. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką.

Badly Drowned Boy, I Need Someone to Trust. Tu trójka, do ósmej zostało już tylko 21 minut. Na zdrowie. Podczas pandemii wielu z nas narzeka na to, że jesteśmy ospali. Bardzo wiele może tu zmienić nasza dieta, a konkretnie przestawienie się na czerpanie energii bardziej z tłuszczów niż z węglowodanów. Brzmi tajemniczo? O szczegóły Agnieszka Furtak-Bilnik zapytała trenera i dietetyka Bartka Szemraja. Podstawą będzie to, że ludzie jedzą zbyt często. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, jedzą zbyt dużo węglowodanów i cukrów. Przyzwyczajamy organizm do tego, że przede wszystkim będzie korzystał z energii z zewnątrz, czyli właśnie z jedzenia, zamiast tej energii, którą mamy w sobie już zgromadzoną na przykład jako tkanka tłuszczowa. Z drugiej strony jemy też za dużo cukru, węglowodanów, co też będzie podnosiło poziom cukru we krwi. To też będzie powodowało to, że będziemy właśnie ospali. Więc dla mnie podstawowe zasady to jest to, żeby jeść rzadziej i jeść zdecydowanie mniej cukru. To teoretycznie się wydaje proste, jednak z drugiej strony, jak zapytamy takiego przeciętnego Kowalskiego, czy on je cukier, to się okazuje, że w sumie to je rzadko, ale jak zaczynamy go dopytywać, co je, to się okazuje, że jemy chleb, jemy makaron, pijemy słodzone napoje. Źródło energii jest na przestrzeni w świecie moim zdaniem słabe. Jeżeli ktoś je dużo cukru, to cukier działa tak, że on się szybko trawi, daje szybkie źródło energii, zaraz momentalnie spadek tego poziomu cukru we krwi, bo nam wystrzeli insulina i wtedy będziemy się czuli ospali. My nie mamy siły dlatego, że nasz organizm za bardzo nie ma skąd tej energii brać na bieżąco, dlatego że ten cukier szybko rośnie, a potem szybko spada. Tłuszcze będą znacznie lepsze, dlatego że one dają stabilne źródło energii i nie ma takich skoków. Ja zdecydowanie wtedy polecam po prostu dietę niskowęglowodanową, a bardziej bogato tłuszczową. Oczywiście tutaj kluczem będzie w każdej diecie jakość. Zdecydowanie polecam bazować na dużej ilości warzyw, to jest po pierwsze. Po drugie, na dobrych źródłach białka, takie jak jajka, mięsa, owoce morza, ryby, orzechy, na przykład jak ktoś jest na diecie wegetariańskiej. I po trzecie, bazować na dobrej jakości tłuszczach, takich jak oliwa z oliwek, tłuszcz z dobrej jakości mięsa, ryb, orzechów czy awokado. Jeżeli my nauczymy nasz organizm korzystać optymalnie z tkanki tłuszczowej, a robimy to właśnie między innymi poprzez to, że spożywamy więcej tłuszczu, nasz organizm się dzięki temu uczy korzystać właśnie z energii, jaką jest tłuszcz, to wtedy, kiedy my tej energii nie dostarczamy, to nasz organizm i tak sobie radzi, bo będzie korzystał właśnie z tkanki tłuszczowej. Jeżeli ktoś jest na diecie wysokowęglowodanowej, to wtedy, kiedy jemy często, to jest wszystko ok, bo tę energię na bieżąco dostarczamy, ale jeżeli ktoś już na przykład nie zje przez kilka godzin, wtedy ewidentnie czujemy się po prostu gorzej. Ja na przykład jestem na diecie niskowęglowodanowej, czyli nie na takiej skrajnej ketogenicznej, tylko ja na przykład raz dziennie węglowodany jem i po ludziom również to polecam, więc bardzo często, na przykład jak jest jeden posiłek z węglowodanami, jak najbardziej polecam właśnie w koktajlu dać ulubione owoce typu truskawki, maliny, banany. Kluczem jest to, żeby podnosić insulinę jak najrzadziej i jak najmniej. Jeżeli ktoś będzie podnosił insulinę często, to wtedy się zaczyna robić z nią problem. Jeżeli podnosimy ją rzadko, to nasz organizm sobie jak najbardziej z nią poradzi. No bardzo dziękujemy za te rady, trener i dietetyk Bartek Szemraj. Bardzo dobrze, że pan powiedział, że trzeba jeść dużo warzyw, bo ja popieram, a poza tym teraz szparagi, przypominam, jedzą państwo, proszę pamiętać o szparagach, one naprawdę za chwilę się skończą, przejdą w truskawki, no ale truskawki to już węglowodany. No dobrze, za tydzień w cyklu Na zdrowie powiemy więcej na temat tego, jak poradzić sobie z innym często zgłaszanym problemem podczas pandemii, a mianowicie z nadmiernym przybieraniem na wadze. Ja zupełnie nie wiem, o czym tu w ogóle rozmowa. Jakaś nadmierne przybieranie na wadze w kwarantannie. Zupełnie nie mam z tym problemu. Po prostu przykrywam lustra taką piękną, udrapowaną tkaniną. Można też przykryć apaszką na przykład, jedwabną. Będzie bardzo elegancko. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótszy i coraz więcej dnia. zdradzaj, ja wciąż kocham cię. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia od Organka. Dziękujemy za piosenkę. Ja powiem więcej. Trójkę można na przykład zabrać na spacer również. A teraz u nas kolejna wiosenna piosenka. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Zbliżasz się, cudny kraj, cudny maj. Słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieść mnie. W moim śnie, cudownym śnie, thank you. Tu Trójka, za nami oczywiście Manam i wyjątkowo zimny maj. 10 minut zostało do 8. Setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. Na swoją półkę z książkami sięgnie teraz Mateusz Matyszkowicz. Państwo się już pewnie domyślają, po co sięgnie. Trójkowy chuligan literacki. Mija właśnie 100 lat od narodzin Leopolda Tyrmanda, jednego z największych polskich literatów XX wieku. Tyrmand to nie tylko jego książki, ale przede wszystkim to człowiek, to postać, na której możemy się wzorować, od której możemy się uczyć. I coś, czego nas uczy Tyrmand, możemy nazwać niemieszczańskim konserwatyzmem. To Tyrmand wybrał swoją metodę walki z komunizmem. Napisał U brzegów jazzu i był jednym z pierwszych promotorów jazzu w Polsce. Dlaczego? Bo jazz pomagał się wyłamać spod presji systemu. Człowiek nie dawał siebie sformatować, ukształtować według jednej linii. Był niepokorny i niepokorny w sposób bardzo inteligentny. Tyrmand napisał Złego, powieść, która pierwotnie miała być komiksem o superbohaterze. Stworzył polskiego superbohatera, żeby znów wymknąć się tej kontroli, którą próbował mu narzucić system. I wreszcie, kiedy wyjechał do Stanów Zjednoczonych i wydawałoby się, że powinien czuć się tam jak u siebie w domu, w końcu to za tą Ameryką tęsknił, stawiał ją jako wzór. Przyjechał na miejsce i zaczął wygłaszać odczyty antykomunistyczne. Okazało się, że Ameryka jest nieco inna, niż ją sobie wyobrażał. Że zbyt dużo tam pochwały, czy też zlekceważenia tego, jakim zagrożeniem jest komunizm. Tyrmand więc zmienił, ale tylko pozornie, swoją opcję. Został szefem konserwatywnego think tanku. Mówię, że ta zmiana była tylko pozorna, bo Tyrmand, który pisał U brzegów jazzu, i Tyrmand, który kierował konserwatywnym think tankiem, był ciągle tym samym człowiekiem. Kimś, kto nie pozwala poddać się kalkom, kto nie będzie ślepo za kimś powtarzał zdań, ale najpierw je sam przemyśli, najlepiej założy kolorowe skarpety, gdy inni każą mu nosić szare, oraz elegancki garnitur, gdy inni każą mu nosić robotnicze odzienie. Bardzo polecam Tyrmanda w jego setne urodziny. A ja z kolei przypominam i polecam, Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis tyrmand.polskieradio.pl. Proszę tam zaglądać. Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollow. Just live without. She walks, she runs, she fights almost as one, and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thoughts and night

4. Stare nawyki odpływają. Wytrzymaj. Świetnie. A teraz wchodzimy na Evok PGNiG.pl i raz, klik, dwa, klik, trzy, klik i już. Ekofaktura aktywowana i mamy dostęp do płatności za gaz pod palcem. Pamiętaj, wchodzisz na Evok PGNiG.pl, raz, dwa i przechodzisz na ekofakturę w PGNiG. Żegnam.